राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। दृढ़ निश्चय और साहस कैसे प्राप्त किया जा सकता है? परमात्मा अपन लागो हिम्मत निमित्त मात्र आप बन जाओ और कृपा का साधन हो भगवान की कृपा भगवान से प्रार्थना करो। जो कोई पूछ लेना हो भगवान से प्रार्थना करो। उनका उदार स्वभाव सदा विद्यमान है। बनी ना भी मानो सुबह शाम रात में दिन में सब में जब पुकार करो तभी सुनो। उसे मांगो दृढ़ता मांगो प्रेम मांगो भक्ति मांगो। भक्ति अपनी देन कही भक्ति मांगो प्रेम मांगो भगवान से। ये मांगने की चीज यही भक्ति है और मांगने की चीज नहीं है। दुनिया का दुख नहीं मांगना। मेरा विचार आएगा कि आप सब मोहन देखो अपने सत्संग में आ जाओ तो तुम मोहन कर ही लो पर और समय में मोहन देखो भजन ज्यादा बन सकेगा कीर्तन ज्यादा बने मानसिक कीर्तन करो मानसिक नाम जप करो किसी को पता ही नहीं लगे। बहुत बढ़िया चीज है एकदम चुप रहो बोलो मत। रसोई बनाते हुए बोलना नहीं चाहिए बोले तो थूक सोता है और रिम पड़ता है चुप रहो। हमारे कुंभ का मेला होता है उसमें जो रसोईया बनते हैं उनमें कई संत हैं जो मनोबाध हैं सुन खुलते हैं। संतों के लिए बड़ा भंडार में पुलका बनाते हैं। हमारे मित्र थे वे सब नहीं है अभी सब कपड़े मार रहे हैं थूक पड़ जाएगा। इस बात से खूब सुनियो रखो बोलो मत चुपचाप रहो और सब बनेगा ठीक। नहीं बोलोगे तो भजन बनेगा मत। भजन के लिए ही चुप रहना है भगवान नाम के लिए ही चुप रहना है। नाम जब हरदम चलता है हरदम रात दिन सब समय उत्साह से बड़े प्रेम से भगवान की कृपा से समय बहुत बढ़िया मिला है बड़ा सुंदर अवसर मिला है। ऐसा अवसर धनी आदमी लखपति करोड़पति अरबपति भी कर ले हाथ की बजाय ऐसा समय करोड़पति भी अरबपति भी कर ले भगवान ने कृपा से उत्तम मिला बहुत अच्छा मिला। भगवान का मन लगा दो रात दिन सुबह शाम हर समय हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं पुकारो आपको भूलने में और गुण चाहिए अच्छी तरह स्मृति मात्र है ना केवल याद मात्र से काम बनता अच्छी तरह स्मृति मात्र साधवा कर संपूर्ण चलते फिरते उठते बैठते हर समय में भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं बोलू नहीं हे नाथ बोलू नहीं तो चुपचाप रहो हर समय में भगवान से को प्रार्थना करते रहो समय कितना है पता है नहीं जितने आयु आ गई उतना तो समय चला ही गया उतनी मौत नजदीक आ ही गई आगे भी पता है नहीं आजकल ज्यादा उम्र होती नहीं है इन वास्ते सावधानी के साथ बचा हुआ समय भगवान में लग जा रहे ये सावधानी को हरदम सब समय भगवान ने दिया है भगवान ने कृपा कर मेरा शरीर दिया है मौका दिया है तो उसमें लग जाए सच्चे तेरे पुकारो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान का नाम स्मरण होता रहे चिंतन होता रहे मन लगा रहे मौका है मौका समय चूक फिर का पसदान है का बसद बने समय बीतने पर क्या पता है का पता है पैसा मनुष्य मिलेगा क्या मिलेगा अंत में क्या स्मृति होगी भगवान जाने अपने को पता नहीं इस बात से भाई सच्चे हृदय से राम जी में लग जाओ नमस्ते सावधानी के साथ बचा हुआ समय भगवान में लग जा रहे ये सावधानी को हरदम सब समय भगवान ने दिया है भगवान ने कृपा कर मेरा शरीर दिया है मौका दिया है तो उसमें लग जा रहे सच्चे तेरे पुकारो भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान का नाम स्मरण होता रहे चिंतन होता रहे मन लगा रहे मौका है मौका समय चूक फिर का पसदान है का बसद बगरी सुखाने समय बीतने पर क्या पता है का पता है पैसा मनुष्य मिलेगा क्या मिलेगा अंत में क्या स्मृति होगी भगवान जाने इस बात से भाई सबसे हृदय से राम जी में लग जाओ चलते फिरते उठते बैठते हर समय हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो भाई बहन सब लग जाए भगवान में कीर्तन कीर्तन कीर्तन कीर्तन भगवान नाम कीर्तन मन लग जाएगा सब भाई बहन सब सब बस तो जाओ एकदम छोटा कीर्तन करो भैया मिस लो बस नाम जब में लग जाओ कीर्तन में लग जाओ एकदम। करते हैं। हरे राम।